zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 20 kwietnia, zaczyna się rozwidniać. Minęła szósta, serwis, Michał Przerwa. W Polsce cisza wyborcza przed jutrzejszą drugą turą wyborów samorządowych. Prezydent Duda w Kanadzie spotkał się z organizacjami polonijnymi. LOT w sezonie letnim uruchamia specjalne wakacyjne połączenia do trzech miast w Chorwacji. Od północy obowiązuje cisza wyborcza w związku z drugą turą wyborów samorządowych. Za jej złamanie grożą surowe kary, przestrzega Państwowa Komisja Wyborcza. Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji. Chodzi między innymi o zwoływanie zgromadzeń i wygłaszanie przemówień o poszczególnych kandydatach. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że cisza wyborcza będzie obowiązywać na terenie całego kraju. Trudno byłoby rozdzielić agitację wyborczą skierowaną do osoby będącej w Warszawie, a będzie, przypuśćmy, w Milanówku głosował. A poza tym rozwój technologiczny, media, internet. Cisza wyborcza nie dotyczy agitacji prowadzonej w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaleca jednak w takich przypadkach ostrożność. Ta agitacja musi być ściśle związana wyłącznie z tymi jednymi wyborami i nie może tej granicy przekroczyć, żeby to nie było związane z agitacją do samorządu. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jesteście milionową, liczącą się społecznością, tak do kanadyjskiej Polonii mówił prezydent Andrzej Duda. W Szkole Polskiej imienia Świętego Kazimierza w Vancouver prezydent wraz z małżonką spotkali się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Prezydent odniósł się również do aktualnej sytuacji międzynarodowej. Podkreślił, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę zmagamy się z trudnym okresem w naszej części Europy. Wierzymy w to, że damy radę. Dziękujemy Państwu za wsparcie, bo także dzięki Państwa wsparciu jesteśmy dzisiaj częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy dzisiaj częścią wolnego świata. Nie tylko trzeba było się uwolnić, ale trzeba było jeszcze zostać do tej organizacji przyjętym. Lobbowaliście Państwo za tym, także tutaj w Kanadzie. Prezydent Duda złożył wieniec na grobie Jakuba Chaima Kalickiego, założyciela Kongresu Polonii Kanadyjskiej oddziału Kolumbia Brytyjska. Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Chodzi o to, by Polacy pili mniej. Statystycznie każdy obywatel spożywa rocznie 11,5 litra spirytusu. O tym pomyśle Michał Jędrkowiak rozmawiał na ulicy i w trakcie spotkania niepijących alkoholików. Ja myślę, że nie. Dlaczego? A dlaczego tak? Kto chce pić alkohol, to i znajdę, gdzie kupić. Alkoholizm jest bardzo rozpowszechniony. Mam na imię Edward. Nie piję już prawie 2 lata. Stacja benzynowa to było fantastyczne miejsce, w którym można było kupić alkohol, podjeżdżając tam samochodem, nie mając problemu z zaparkowaniem. Jest dużo sklepów 24-godzinnych. Funkcjonują one dlatego, że jednak mają ten zysk. Dostępność alkoholu jest tak duża i tak powszechna, że wprowadzenie zakazu w jednym punkcie, w którym jest dostępność alkoholu, nie zmienia kompletnie niczego. Myślę, że ograniczyć nocne sprzedaże alkoholu to byłoby dobrym pomysłem. Nie zaszkodzi w każdym razie. Nie zaszkodzi. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że analizy w sprawie zakazu są na wstępnym etapie. Urzędnicy sprawdzają m.in. jakie regulacje są w innych krajach. Resort powołuje się na Światową Organizację Zdrowia, według której jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie spożycia alkoholu jest ograniczenie jego dostępności. Polskie linie lotnicze LOT w sezonie letnim uruchomią specjalne wakacyjne połączenia do trzech miast w Chorwacji, Splitu, Zagrzebia i Dubrownika. W Splicie polski przewoźnik oficjalnie zainaugurował letni sezon turystyczny. Jak mówią przedstawiciele PLL LOT, Split leżący w Dalmacji dzięki wakacyjnym połączeniom ma szansę stać się jednym z najpopularniejszych kierunków w Chorwacji. Prezes PLL LOT Michał Fio powiedział, że chorwackie miasta od dawna cieszą się zainteresowaniem wśród naszych rodaków. W sumie to będzie w tym roku ponad 150 tysięcy foteli na rejsach pomiędzy Polską a Chorwacją. Polacy zajmują 4. miejsce pod względem liczby odwiedzających Chorwację. Małgorzata Kowalska, reprezentująca chorwacką wspólnotę turystyczną, powiedziała, że liczba zainteresowanych tym krajem stale rośnie. W zeszłym roku ponad 1 084 000 przyjazdów, 6,7 miliona noclegów zrealizowanych i to już, jeśli chodzi o przyjazdy, było 3% więcej w porównaniu z 2022 rokiem. Najchętniej Chorwację odwiedzają Niemcy, Słoweńcy i Austriacy. Ze Splitu Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

21 po 6 to trójka, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sprawie, ale na razie pytamy o to, dlaczego państwo już nie śmią, dlaczego państwo wstali, może jakieś aktywności sportowe przewidziane, takie poranne, proszę dać nam znać. A teraz idziemy w wysokie góry. Pewien prawnik, sędzia, będąc precyzyjnym z Bielska-Białej, szykuje się do wyprawy w Himalaje. Jak się uda, wejdzie już na 6 ośmiotysięcznik. Robi to całkowicie na własną rękę, tylko podziwiać. Z Piotrem Krzyżowskim rozmawiał inny człowiek góry, dumny mieszkaniec krakowskiej Nowej Huty, Kuba Niziński. Piotr, ty tak patrzysz na te góry, 4., 3., 2., 5. wysokość. Ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie? Wiesz co, ja nie biorę udziału w takim challenge'u zdobywania szczytów. Chcę być co roku w górach. Chcę czerpać z tego przyjemność, radość, wspinać się, mieć ten czas i robić to w moim stylu, czyli wiesz, bez tlenu, bez wsparcia szerpów. Spotykać moich znajomych, przyjaciół, których poznałem w górach, bo to jest naprawdę mały świat. Mówisz bez szerpów, co nie jest bez znaczenia, bo to znaczy, że sam to będziesz tarabanił na górę, czy tragasz do pomocy? Do base campu będę miał osobę, która mi pomoże przetransportować, bo to jest 80 kg sprzętu. Natomiast po dojściu do base campu działam już sam, więc muszę postawić 4 obozy, stąd też wielkim wyzwaniem na już, na teraz jest spakowanie się i zabranie tego, co kiedyś dzieliliśmy na cały zespół, do mojego bagażu. 4 namioty, 4 w pełni funkcjonalne obozy, żeby móc tam bytować. Będziesz sam, bo chcesz? To jest też poniekąd taki mój wybór, natomiast ławka ludzi, którzy wspinają się, mają takie pasje, nie jest zbyt długa i nie chcę jeździć z przypadkowymi ludźmi, dlatego jeżeli mój partner nominalny, czy jeden, czy drugi, z którym gdzieś działałem wcześniej, jest teraz niedostępny, to chcę to zrobić po prostu sam. Ile razy wbiegałeś na twoje Fuji pod Bielskiem? Tak, mówisz o Pilsku, o Fuji Beskidów. Wiesz co, w tym sezonie dość często tam bywałem, bo to jest moje miejsce, gdzie służbę pełnię jako ratownik GOBR. Natomiast bardziej trenuję w kamienicy, w której mieszkam, po schodach, wynosząc 15-20 kg w plecaku, więc tam sąsiedzi z kolei mnie codziennie rano widywali z tym moim plecakiem i z obciążnikami na nogę. To jest długi proces, ja tak naprawdę jestem w całym tym cyklu przygotowań przez cały rok. Po powrocie z wyprawy mam takie 2 miesiące odpoczynku, regeneracji, bo jednak wspinanie się w takim stylu w górach, no dość mocno dewastuje ten organizm, więc potrzebuję tego czasu. To jest też czas, kiedy chcę spędzić swój wolny czas z rodziną, więc no, ten cały proces był dość mozolny. Odbudowywania siebie po wyprawie i budowania siły, budowania tego, co jest mi potrzebne, tej motoryki ruchu, która jest tak naprawdę istotą tego wspinania. Troszkę skróciłem w tym roku tą wyprawę. Krótszy urlop, chcę troszeczkę szybciej podziałać. Mam plany na szybszą aklimatyzację. Być może wystarczy mi jedna rotacja. No zobaczymy. W górach można wiele rzeczy planować, wiele zakładać, natomiast trzeba być przygotowanym na to, że pogoda, warunki, twoja dyspozycja tam rozdaje karty. Ja jestem zawsze gotowy na zmianę swoich planów, więc zobaczymy, jak to będzie. To miejsce znasz? Tak, wracam pod Lhotse po 5 latach. Byłem tam w 2019 roku jako członek kadry Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej. Wtedy brałem udział w wyprawie unifikacyjnej na Lhotse, która miała przygotować zespół do zimowego kadry. 2. Wtedy musieliśmy się wycofać, wyprawa została zakończona z uwagi na zagrożenie odpadającym serakiem. No i zobaczymy, teraz chciałbym w końcu mieć szansę zmierzyć się ze swoimi słabościami, ze swoimi ograniczeniami i zobaczyć ten piękny ośmiotysięcznik obok ze szczytu Lhotse. Ale to już jest 5 lat doświadczenia jeszcze. Tak, to wtedy było moje pierwsze zetknięcie się z górami wysokimi. Wtedy byłem świeżo po zimowym sukcesie na Hantengri, pierwsze polskie zimowe wejście. Natomiast dopiero w 2021 rozpocząłem tą swoją przygodę z ośmiotysięcznikami, wejściem na Gaszerbun pierwszy, więc od tego czasu się wiele zmieniło, bo stanąłem na 5 szczytach ośmiotysięcznych, zdobyłem, można powiedzieć, koronę Karakorum, choć nie patrzę w tych kategoriach zdobywania jakby tutaj jakichś kolekcjonowania szczytów, no one same się gdzieś tam składają w taką całość. Stanąłem na szczycie jeszcze Nanga Parbat, więc wiele się od tego czasu zmieniło. Liczę na to, że to doświadczenie, że to, co w tym okresie robiłem, zaprocentuje i będzie mi łatwiej na Lhotse. Wyprawy niejednokrotnie zawodowców czy ludzi, którzy tylko górami żyją, no to mogą się rozciągnąć tam w czasie. Można przedłużyć, już tego urlopu nie przedłużysz za bardzo. Nie jestem zawodowym himalaistą, tak właśnie zwróciłeś na to uwagę. Nie mogę poświęcić całego czasu swojego wolnego na wspinanie w górach. Wykorzystuję na to swój urlop. Stąd też taki mój styl działania. Wspinam się szybko, bez użycia tlenu, po to, aby ten swój urlop wycisnąć maksymalnie i zdobyć szczyt w krótszym czasie niż to jest zakładane. To powrocie, kiedy termin masz pierwszy, jakieś rozprawy? Wracam na początku czerwca i na pewno będzie na mnie czekać całe biurko spraw, więc no tak to wygląda. Cieszę się, że moi współpracownicy, że kierownictwo sądu, w którym pracuję, w którym orzekam, przychylnie przygląda się tej mojej pasji i podpisuje mi te dłuższe urlopy, bo to jest bardzo ważne i cieszę się, że takie wsparcie mam. Czyli to zdrowie przede wszystkim? Tak, zdrowie, dobra pogoda, bo to jest klucz do osiągnięcia sukcesów. W górach wysokich nic nie wydarza się szybko. Tam niczego nie przyspieszysz. To jest taki bieg długodystansowy, a sukces tak naprawdę składa się z bardzo wielu drobnych elementów, które zebrane w całość faktycznie są w stanie pozwolić ci stanąć na szczycie. Na urlop w Himalaje, proszę bardzo. To naprawdę niezwykła historia. Śmiałek, sędzia, prawnik z Bielska Białej, Piotr Krzyżowski, będzie próbował zdobyć Lhotse. Piotr, wracaj cały i zdrów. Rozmawiał z nim Kuba Niziński. Telefon do nas 2027 trójek. Ja chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Dlaczego nie śpię? Albo od godziny 4 rano pracuję jako fotograf sportowy na biegach górskich, więc już ganiam za biegaczami i chciałem wszystkich pozdrowić i życzyć szczęśliwego dotarcia do mety w Szczawnicy. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę. Co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. U końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze.

codzienną kąpiel w jeziorze w warunkach jeszcze wciąż zimowych, bo u nas w tej chwili pada deszcz ze śniegiem. I za chwilę siodłam konia i z przyjacielem jedziemy szukać mimo tego śniegu świat wiosny. Serdecznie pozdrawiam. My też pana pozdrawiamy. Ja żartowałem rzecz jasna z tym dziarskim staruszkiem. Wnosząc po głosie, to jakiś bardzo młody emeryt, który tak spędza sobotni poranek. Super pomysł. 22,7 trójek państwa pomysły, innych z państwa na ten sobotni dość ponury i chłodny poranek. Zaraz będziemy na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Połączymy się z Janem Pachlowskim i porozmawiamy o premierze nowej płyty Taylor Swift. Pewnie Janek nie śpi, tylko tej płyty słucha. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Minute, funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. To była Taylor Swift. Oczywiście nie przez przypadek zapowiadaliśmy rozmowę z Janem Pachlowskim prosto ze Stanów Zjednoczonych o najnowszej płycie Taylor Swift przed chwilą właściwie, czy tak dawno, tak będzie chyba bardziej precyzyjne. Ukazała się jej nowa płyta The Tortured Poets Department. Dzień dobry, Janku, halo, jesteś z nami? Kłaniam się nisko, dzień dobry. Rozumiem, że jesteś już po kilku odsłuchach tej płyty. Jak ją oceniasz? Przede wszystkim tutaj chciałbym podkreślić, że to płyta taka nostalgiczna. Widać przemianę duchową, mam takie wrażenie, po rozstaniu z poprzednim partnerem i teraz w związku z Travisem Kelce. Zresztą tutaj Krzysztof jako dziennikarz sportowy wiesz dokładnie, jak te związki wyglądają artystów ze sportowcami. One są wyjątkowe i to jest właśnie też słychać na tej płycie, że ona jest taka nostalgiczna, to jest trochę inna Taylor Swift. A w ogóle tutaj w Stanach Zjednoczonych podkreśla się, że Taylor Swift ma taką rzeszę oddanych fanów, którzy pomagają jej bić rekordy w takiej transmisji streamingowej. Często się z tego powodu też podkreślają te amerykańskie media, zawieszają strony internetowe, tak dużo po prostu osób chce być na bieżąco z tym wszystkim, co pokazuje Taylor Swift. Wyprzedane bilety na głównych stadionach na całym świecie. Długo można by było jeszcze mówić o wyjątkowości Taylor Swift. I właśnie oczekuje się też w Stanach Zjednoczonych, a propos tego, co piszą media na ten temat, że ten najnowszy album po raz kolejny wzbudzi taki sam entuzjazm wśród fanów, jak te poprzednie i będzie to przedłużenie jej takiego dziedzictwa, nie tylko też jako supergwiazdy popu, ale też właśnie jako biznesmenki, bo Swift udowadnia, jaką siłą ekonomiczną dysponowała właśnie w 2023 roku i teraz jest to przekładane na ten rok 2024, a bilety na jej decydującą o karierze trasę koncertową Eras na całym świecie wyprzedają się niemal natychmiast. Fani szaleli też z jej gadżetami na koncertach, a filmy z jej trasy pobiły rekordy kasowe w weekend otwarcia, a sama piosenkarka po drodze właśnie została miliarderką. Posłuchajmy dziennikarza muzycznego z Chicago, Tadeusza Szmeltera. Nowa płyta już się ukazała, 16 utworów, w tej drugiej wersji 17 piosenki, które są bardzo refleksyjne i nastrojowe. Zaprosiła do współpracy i Post Malone, a także samą Florence Welch z grupy Florence and the Machine. To piosenka Florida, która mi się bardzo podoba. To utwór, który opowiada o jej jakby nowym życiu, nowej tożsamości. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat. Taka jest Taylor Swift. Ona szuka, ona interpretuje relacje swoje osobiste, a także swoich najbliższych przyjaciół. Jeżeli mówimy o tych relacjach właśnie osobistych, to podkreślamy związek z Travisem Kelce nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. On jest obserwowany. I cokolwiek para zrobi, to przynosi również krocie w postaci, na przykład, proszę sobie wyobrazić, zarobku dla klubu Travisa Kelce, jeżeli tylko Taylor Swift pojawiała się na trybunach, a potem samym futbolistą pokazywała to kamera i to działo się od września do samego Super Bowl, czyli do początku lutego, to proszę sobie wyobrazić, że tylko dzięki temu, że Taylor Swift pokazywała się na meczu, pokazywała się z innymi partnerkami, wzbudzała zainteresowanie klubem, to klub tylko z tego powodu zarobił ponad 300 milionów dolarów. Jest potęgą biznesową, pisze stacja CNN i dodaje, dokonała niezwykłych osiągnięć, które byłyby imponujące dla każdego typowego lidera biznesu prowadzącego firmę ze światowej listy Fortuna 500. To jest taka bardzo ekskluzywna lista najbogatszych ludzi na świecie. Przedstawiła doskonałe studium przypadku dotyczące rozumienia klientów i zapewnienia im tego, czego chcą. Czytamy na stronie internetowej CNN. I to też osoba jest o dobrym sercu, bo zarabia już nie nawet setki milionów, ale miliardy, można tak powiedzieć, ale tymi pieniędzmi dzieje się, to jest osoba też dzieli bardzo charytatywna. Dzieli się. No i dzieje się też dużo. Dzieli się też dużo i też taka ciekawostka, bo to jest osoba, która oddziaływuje na osoby młode i nie po drodze jest z Donaldem Trumpem, ona wielokrotnie to podkreślała i właśnie tutaj sztab Joe Bidena, czyli przeciwnika Donalda Trumpa w listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych, tutaj nie wiem, jak to określić, negocjuje, pracuje, przekonuje, żeby podobnie jak w roku 2020 Taylor Swift przekonała młodych, żeby głosowali właśnie na Joe Bidena, bo ona ma tak dużą siłę, że ci młodzi, kto wie, czy nawet w jakiś sposób nie zdecydowaliby o wyniku tych wyborów. Też taka ciekawostka polityczno-muzyczna, ale właśnie Taylor Swift ma tak mocne oddziaływanie w Stanach Zjednoczonych, że tutaj środowisko prezydenta walczy o jej poparcie.